Zawodowe 25 października 2018 roku. Rejestruj się na pajhexpogov.pl. Udział bezpłatny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 października i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego wygrała Koalicja Obywatelska, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość. Na pozostałe wyniki wciąż czekamy. W tym serwisie Trójki także o zwolnieniach za strajk w locie i o coraz bardziej skomplikowanej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Theresa May krytykują politycy jej własnej partii. Są pierwsze informacje dotyczące wyników wyborów do sejmików wojewódzkich. Dotyczą one Opolszczyzny. Jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu, w 30-mandatowym sejmiku 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska. Drugi wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, 10 miejsc, a mniejszość niemiecka i PSL mają odpowiednio 5 i 2 mandaty. Jeśli chodzi o kolejne wyniki w sejmikach wojewódzkich, wciąż czekamy, informuje wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. To niestety jest ta ciągłość: Rada Powiatu i dopiero do sejmiku, i to są duże liczby. No, do przypomnienia, mamy 28 tysięcy blisko w skali kraju obwodowych komisji. Województwo mazowieckie to przeszło 4,5 tysiąca obwodowych komisji. Z tym samym tutaj, jeżeli chodzi o pracę, no to są o wiele większe. To samo dotyczy, można powiedzieć, wyborów do dzielnic Warszawy. Oficjalnych, pełnych wyników wyborów można się spodziewać jutro albo pojutrze. 67 osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy, poinformował prezes LOT-u. Wszyscy uczestniczyli w strajku, według władz spółki, nielegalnym. Wśród tych osób są zarówno starsze stewardesy, jak i piloci, kapitanowie. Jest to tym bardziej smutne, że są to osoby, które zarabiają w naszej spółce najwięcej. Informował szef PLL LOT Rafał Milczarski, dodając, że dziś podpisano regulamin wynagradzania z dwoma związkami zawodowymi, pracowników LOT-u i Solidarnością. A protestujący domagają się odwołania prezesa spółki. Ich zdaniem zwolnienia są nielegalne. Dziś napisali w tej sprawie do premiera. My jesteśmy tylko zdesperowanymi pracownikami, którym nie pozwala się dochodzić swoich praw. Zwracamy się do pana premiera z apelem. Proszę tej sytuacji zaradzić. Proszę zabrać stąd tego człowieka. Apelowała Agnieszka Szalongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Strajk kilkudziesięciu pracowników Narodowego Przewoźnika trwa od czwartku. Sprzeciwiają się temu, w jaki sposób zarządzana jest spółka. Według nich straty idą w miliony. Chcą też poprawy warunków pracy i przywrócenia do pracy szefowej Związku Zawodowego Moniki Żelazik. Z powodu strajku dzisiaj odwołano kilka lotów, między innymi do Tokio i Seulu. Jutro także nie wszystkie połączenia mogą zostać zrealizowane. Z każdą godziną rośnie siła wiatru na Bałtyku. Na morzu wiatr ma wiać z prędkością nawet 100 km na godzinę. Wysokość fal ma dochodzić do kilku metrów. Sztorm ma się utrzymać co najmniej do czwartku. W portach, m.in. w Darłowie, Ustce i Kołobrzegu, wprowadzono wachty sztormowe. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę wieje także na lądzie, na środkowym wybrzeżu. Strażacy przypominają, żeby nie parkować samochodów w pobliżu słupów energetycznych, reklamowych czy pod drzewami. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Brytyjska premier w ogniu krytyki ze strony własnych posłów. Theresa May zdała parlamentowi relację z ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli, podczas którego pogłębił się impas w rokowaniach z Unią Europejską. Ostre słowa padły ze strony obu skrzydeł prawicy, i proeuropejskiego, i tego domagającego się twardszego kursu w sprawie Brexitu. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Lewicowa opozycja głośno reagowała na przemowę premier, ale dominowała krytyka z szeregów jej własnej partii. Jeżeli parlament nie poprze pani umowy, to jedyne rozwiązanie to pozwolić zdecydować ludziom albo poprzez drugie referendum, albo kolejne wybory, a to pierwsze byłoby lepsze. To Justin Greening z konserwatywnej frakcji prounijnej. A to krytyka ze strony Johna Whittingdale'a, zwolennika twardego Brexitu. Już teraz zgodziliśmy się, że nie odzyskamy kontroli nad naszym prawem przez 4 lata, licząc od referendum. Czy premier rozumie, że dla wielu moich wyborców to nie do zaakceptowania? Wielkie szanse dla naszego kraju tuż po tym, jak przeskoczymy ostatni płotek w tych negocjacjach. To cel, nad osiągnięciem którego teraz pracuję. Zapewniała premier, ale media na Wyspach donoszą, że w partii konserwatywnej bunt przeciw niej osiągnął właśnie fazę szczytową. W niedzielę w gazetach pojawiły się anonimowe wypowiedzi posłów konserwatywnych o tym, że Theresa May czeka polityczny zamach i że wstępuje do, tu cytat, strefy śmierci. A dziś w parlamencie szereg posłów ze wszystkich partii wyraziło oburzenie brutalizacją języka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Relacja z Londynu kończy serwis Trójki. Kolejne informacje na naszej antenie o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w wielu regionach zacznie padać, wysoko w górach także opady śniegu, od 2 do 5 stopni. Silny wiatr w zachodniopomorskim i pomorskim, jak już informowaliśmy, na Bałtyku sztorm. Jutro w całej Polsce ma być pochmurno, popada deszcz, w Augustowie będzie tylko 6 stopni, w Rzeszowie 7, w Warszawie około 8, w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych, jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle Wojciech Mann przy mikrofonie. Maniak po ciemku się rozpoczyna. Najpierw płyta taka, nazwijmy to, rozbiegowa, a dlatego to zastrzeżenie już na początku, bo dziś zaplanowałem jedno nagranie dość poważne, jeśli chodzi o rozmiar. Państwo są przyzwyczajeni do tak zwanych długasów, ale uprzedzam, jeśli ktoś nie lubi długich utworów koncertowych, no to powinien się jakoś przygotować. Ale na razie studyjnie. Come here, woman. 'Cause I'm talking to you. Late at night, when you're all alone, just pick up your phone, baby. All alone. Call on me, baby, when you're all alone. To była piosenka o, powiedziałbym, jednym z najkrótszych tytułów, jaki zdarzyło mi się nadawać. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo słyszeli taki dźwięk, który wykonawca się wydawał. To był właśnie tytuł piosenki. A pisze się to w angielskiej wersji UGH, czyli UGH. Zabawne, ale muzyka wydaje mi się interesująca. Bobby Radcliffe to gitarzysta, wokalista, który wystąpił przed chwilą i wystąpi jeszcze za moment. To jest płyta sprzed dobrych paru lat. 1989 rok, album Dresses Too Short. I za chwilę, właśnie w wykonaniu Bobby'ego Radcliffe'a, dwa tytuły jeszcze. Najpierw będzie to kompozycja Otisa Rusha, Keep Loving Me Baby, czyli Kochaj mnie dalej, moja mała, a potem jeszcze Hard Road to Travel. Bobby Radcliffe. You feel all right. Cover me, baby. Keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Oh, baby. You better please me. You better please me. Keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. travel, but I know I gotta keep on trying. My friends all talk about me, but I know I can't pay them no mind. They tell me love to love nobody. They tell me love don't love nobody. Now I believe the sure is true. All the good in the world, tell me why did the bad keep coming Radcliffe, a płyta Dresses Too Short. No i teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do tej prawie już tej najobszerniejszej porcji muzycznej w audycji, ale najpierw jako wprowadzenie i zachęta nagranie nieco krótsze, koncertowe, zespołu, który kiedyś się dzieliłem tą przygodą na antenie moją, kiedy byłem za granicą, bo byłem kiedyś za granicą, usłyszałem muzykę płynącą ze sklepu takiego właściwie, których już prawie nie ma. Sklep płytowy, w którym były i winyle, i kompakty, uchylone drzwi przy tej zagranicznej ulicy i głośnik stał właściwie w progu i grało. Ja nie wiedziałem, co to grało, ale bardzo mi się podobało. Wszedłem do środka, a tam o dziwo też byli ludzie, którzy znaleźli się w załodze tego sklepu, dlatego że lubią muzykę. Nie dlatego, że pukają w komputer i nie wiedzą właściwie, o czym mówią, tylko wszystko im podpowiada ekran, tylko byli to ludzie, którzy z miłości do muzyki w tych płytach się grzebali i nadawali je te wybrane przez siebie, przez ten głośnik na ulicę. No i okazało się, że to był ten właśnie zespół. Podczas tej fascynującej przygody, którą Państwu opowiedziałem ponownie, słuchałem płyty studyjnej. Zresztą oczywiście zaraz ją kupiłem. Teraz w audycji znalazł się album zarejestrowany na żywo. Ta grupa to Widespread Panic. Pewnie spora część z Państwa od razu rozpoznała. Album, który ukazał się na rynku w 2002 roku i przedstawia występ koncertowy właśnie Widespread Panic. Tytuł tej potrójnej płyty, bo to trzy dyski wchodzą na to pudełko, Live in the Classic City. Dlaczego to wybrałem? No po pierwsze dlatego, że mam sentyment do grupy i bardzo lubię ich muzykę. Po drugie dlatego, że w Maniaku po ciemku dozwolone jest nadawanie utworów dłuższych, a Widespread Panic, no to jest grupa jumbandowa, czyli taka, która rozwija skrzydła właśnie na koncercie, która nie bawi się w żadne ograniczenia czasowe, tylko hulają tak, jak im dusza zagra w danym momencie. No i rozhulali się między innymi w kompozycji innego mojego ulubionego artysty, J.J. Cale'a. Ten tytuł to Ride Me High. No i tu jest dla miłośników Cale'a pewnie zaskoczenie, ale ich tak bardzo nic nie zadziwia, bo oni znają wersje wykonywane przez innych niż te autorskie. Cale ograniczał swoje wykonania do takiego klasycznego czasu, 2-3-4 minuty, rzadko kiedy rozwijał się jakoś, a tu Widespread Panic z tej jego kompozycji Ride Me High zrobili 16 minut. Ale moim zdaniem słucha się tego fantastycznie. Posłuchajmy i my, i Państwo ocenią, czy warto było. can you go? Buy me a house on the hill, buy me a house of home. myślę, że Widespread Panic nieźle rozgrzali publiczność na tym koncercie. Liczę nawet, że nieco rozgrzali Państwa przy głośnikach. A ta moja sprytna zapowiedź z użyciem słowa rozgrzali nie jest zupełnie bez sensu, bo następne nagranie nosi tytuł It's Hot in Here. Gorąco tutaj. Posłuchajmy. Temperature rises every time you're near. Is it me, or is it hot in here? The weatherman says tonight it's supposed to snow. Says if you don't off the roads, you just walk through the door and the chill disappears. Is it me, or is it hot in here? Wydaje mi się, że słuchacze Maniaka Pociemku zdążyli się już trochę zaprzyjaźnić z tą artystką, ponieważ nie tak dawno wystąpiła w tej audycji. To Iggy Kite, grająca na gitarze, śpiewająca pani, która też pisze niektóre swoje utwory. A It's Hot in Here to tytuł nie tylko piosenki, ale i całego albumu wydanego w 2008 roku. Na koniec, bo to już będzie ostatnia porcja muzyki w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku, jeszcze dwukrotnie Iggy Kite zaprezentuje Państwu coś ze swojego repertuaru. Ona występuje tutaj w składzie takim dość skromnym, gitara slide, gitara rytmiczna, klawisze i bębny, a no i bas oczywiście. A te dwa tytuły, które usłyszymy, to Then There's the Truth, a potem Roses and Promises. Iggy Kite. the day you die. Everybody knows that a tiger has nine lives. Which one are you on now, baby? You keep giving me the blues. There's what you're telling me. Then there's the truth. Never let me down. But if I caught you once, I've caught you a hundred times fooling around. I'm getting fed up with you, baby. You're giving me the blues. That's what you're telling me. Then there's the truth. I get red roses, bouquets of pain you've sent before. And every time I cry, as I watch the flowers die, as petals of my love fall to the floor, please don't send me words assure me